freedom, I don't meet him. Where should you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή της δεύτερης σεζόν του Digital Native. Είμαστε εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε για την τεχνολογία συνόρων, δηλαδή για το πώς η τεχνολογία επηρεάζει τη διαχείριση των συνόρων από τα κράτη. Και είναι μαζί μας ο Αντώνης, ο Βασίλης και η Όλγα και η Βίλη από την ομάδα του Opel Ambathens. Βίλη. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, Digital Native, όπου, όπως είπε και ο Γρηγόρης, συζητάμε διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών. Σήμερα, μαζί με τους ομιλητές και την ομιλήτριά μας, θα συζητήσουμε για το πώς τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα έχουν εξοπλιστεί με νέες τεχνολογίες με στόχο την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης από ανιχνευτές ψεύδους, όπως είναι το σύστημα ελέγχου I-Border Control, μέχρι ηχητικά κανόνια μεγάλης εμβέλειας που μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις στις συνοριακές πολιτικές. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει γεννήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ακόμα και με τις προεκτάσεις που μπορεί αυτές οι μέθοδοι παρακολούθησης να έχουν στο σύνολο της κοινωνίας. Γενικά, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιλέγουν την πολιτική της αποτροπής, με το να εφαρμόζουν τέτοιου είδους σκληρές πολιτικές ελέγχου. Κάτι το οποίο φαίνεται να συζητιέται και στο συνέδριο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα σύνορα, με κεντρικό μιλητή τον Μηταράκη, για το οποίο θα μας πει πέντε πράγματα η Όλγα. Όλγα. Ναι, για χαρά και από μένα. Τώρα, προφανώς με αφορμή αυτό το συνέδριο, ήθελα να πω κάποια πράγματα. Έγινε 5 με 7 Οκτώβρη στην Αθήνα. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο και πολύ διαφημισμένο συνέδριο για τις τεχνολογίες ασφάλειας των συνόρων, στο οποίο συμμετείχαν ηγέτες διαφόρων κρατών που ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από χώρες που γυρνιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες καταγωγής μεταναστών, όπως ας πούμε το Πακιστάν. Σε σχέση με αυτό λοιπόν, παίρνοντας αφορμή με κάποιο τρόπο αυτό το συνέδριο, εγώ ήθελα να κάνω κάποια πιο βασικά, πιο γενικά σχόλια. Το ένα είναι από ποιον προστατεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς δηλαδή οι μετανάστες και οι μετανάστριες παρουσιάζονται ως η νέα απειλή για τα ευρωπαϊκά σύνορα, ειδικά μετά το 2000, το 2001, την επίθεση στους διδήμους πύργους κτλ. Η μετανάστευση συνδέεται με απειλή για την τρομοκρατία, συνδέεται με εθνικά ζητήματα κτλ. Έτσι λοιπόν, σε μια περίοδο που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μια ευθεία στρατιωτική απειλή, όπως ας πούμε ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες η Εσουσουδού για παράδειγμα, κατασκευάζονται και νέοι εχθροί. Και όταν λέω κατασκευάζονται, το ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι εν τέλει πόσοι άνθρωποι, πόσοι μετανάστες και μετανάστριες φτάνουν στην Ευρώπη. Οι πρόσφυγες αυτού του κόσμου κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Αν δούμε λίγο τις στατιστικές, θα δούμε ότι οι 5 χώρες που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες παγκόσμια είναι η Τουρκία, που φιλοξενεί 3,7 εκατομμύρια, η Ιορδανία με 2,9 εκατομμύρια, ο Λίβανος με 1,4 εκατομμύρια, το Πακιστάν επίσης με 1,4 εκατομμύρια και η Ουγκάντα με 1,1 εκατομμύρια. Δηλαδή, στις πρώτες 5 χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες δεν υπάρχει καμία χώρα της Ευρώπης. Παρόλο λοιπόν που φτιάχνεται, που κατασκευάζεται διαρκώς αυτή η εικόνα, ότι η Ευρώπη είναι υπό απειλή, ότι έρχονται χιλιάδες πρόσφυγες, το καλοκαίρι του 2015, το καλοκαίρι της προσφυγικής κρίσης όπως υπόθηκε, φτάσαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Όσο δηλαδή οι μισοί πρόσφυγες από αυτούς που ζουν στην Ιορδανία, όσοι πρόσφυγες ζουν στο Λίβανο, σε εξαιρετικά μικρές χώρες. Δηλαδή το ποσοστό των προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό τους 20%, 10%. Το 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, 1,5 ας πούμε, που έφτασαν το 2015 στην Ευρώπη και που έγινε όλος αυτός ο χαμός και που παρουσιάστηκε ως μεγάλη προσφυγική κρίση και που έπεσε από πάνω, ας πούμε, μια βιομηχανία από ΜΚΟ, ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Σε σχέση με τον πληθυσμό της Ευρώπης προς τον οποίο κατευθυνόταν αυτή η ροή εντός εισαγωγικών ανθρώπων, είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο σε σχέση με τα 825 εκατομμύρια πληθυσμό της Ευρώπης. Μιλάμε για το 0,02. Τι συνιστά λοιπόν την κρίση? Ποια είναι ακριβώς η απειλή στα σύνορα αυτή τη στιγμή? Πόσο πολύ κατασκευασμένη είναι εν τέλει αυτή η εικόνα? Ο λόγος λοιπόν που νομίζω ότι κατασκευάζεται αυτή η εικόνα ανάγκης φύλαξης των συνόρων και όλη αυτή της υπερπροσπάθειας γύρω από αυτό είναι διπλός. Αφενός είναι ιδεολογικός και αφετέρου είναι πολύ κερδοφόρος για τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων, smart borders και υψηλών τεχνολογιών σε σχέση με την ασφάλεια των συνόρων. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι σε αυτό το συνέδριο φαίνεται και ξεκάθαρα η τάση περαιτέρω εξωτερικοποίησης των συνόρων. Δηλαδή τα σύνορα πια στην Ευρώπη δεν περιορίζονται στην οριογραμμή. Δεν είναι ο Εύρος ή το Αιγαίο ή η Λαμπεδούσα ή, ή το Γιβλαρτάρ. Πλέον τα σύνορα διευρύνονται, διαχέονται μέσα στον αστικό χώρο. Οι επιχειρήσεις σκούπα που γίνονται συνέχεια, το racial profiling που επίσης γίνεται συνέχεια, είναι πρακτικές που καθιστούν το σύνορο καθημερινότητα για τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Από τη μία στιγμή στην άλλη κάποιος μπορεί να βρεθεί από μια πλατεία, να βρεθεί σε ένα κέντρο κράτησης και μετά να απελαθεί πίσω σε μια τρίτη ασφαλή χώρα. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και η εξωτερικοποίηση των συνόρων. Δηλαδή το Πακιστάν ήρθε στο συνέδριο για να πάρει ένα κομμάτι ευθύνης της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων. Ή μάλλον στην πραγματικότητα για να αγοράσει από τις ευρωπαϊκές εταιρείες εξοπλισμό. Το δεύτερο λοιπόν αυτό σημείο που ήθελα να βάλω αφορά στο συνέδριο. Νομίζω ότι δεν φαίνεται πουθενά άλλο πιο ξεκάθαρα από το να δούμε τους σπόνσορες αυτού του συνεδρίου. Είναι 11 εταιρείες σπόνσορες. Όλες, μα όλες, παράγουν τεχνολογίες, έξυπνες τεχνολογίες συνόρων. Η Novatrix, που ειδικεύεται στις βιομετρικές λύσεις, η Inhesold, γερμανική, ειδικεύεται στα aerospace, η Celebrité, Ισραηλινή, στο digital intelligence, μια σειρά εταιρείες, αμερικάνικες, η Parsons, η Smith Detection, όλοι αυτοί εντωμεταξύ είναι και τραγικό, γιατί αν δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου, όλοι αυτοί προσφέρουν. Ας πούμε, η Smith Detection προσφέρει τα νερά. Η γερμανική Verdos, ας πούμε, τεράστιες εταιρείες, προσφέρει τους φακέλους του συνεδρίου. Και τα γράφουν αυτά. Δηλαδή, και θα πάρουν δισεκατομμύρια από αυτές τις διαδικασίες. Και ταυτόχρονα βέβαια ο ιδεολογικός ρόλος των συνόρων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σηματοδοτεί στην πραγματικότητα ότι κάπως πρέπει να φτιάχνεται μια συνεχής απειλή που δεν αφορά μόνο αυτούς που είναι εκτός των συνόρων ή στα σύνορα, αλλά αφορά και ίσως κυρίως αυτούς που βρίσκονται εντός των συνόρων. Κατασκευάζει δηλαδή έναν εχθρό δικαιολογώντας διαρκώς την ανάγκη για κρατική παρέμβαση, για ασφάλεια, δημιουργώντας διαρκώς δηλαδή την ανάγκη ότι είμαστε σε απειλή και άρα χρειαζόμαστε το κράτος, την αστυνομία, το στρατό για να μας προστατεύσει. Φτιάχνοντας ταυτόχρονα και πολλαπλές διαιρέσεις και διακρίσεις και ιεραρχίες σε ένα εργατικό δυναμικό το οποίο θα μπορούσε υπό άλλους όρους να δρά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα σταματήσω εδώ γιατί έχω μιλήσει αρκετά, νιώθω, και θα, αν είναι, να πω για κάτι συνέχεια. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Βασίλη, μας άκουσες, μας ακούσε, μας άκουσες τόση ώρα, ελπίζω. Ναι. Τέλεια. Θα ήθελες να συνεχίσεις εσύ κάπως την κουβέντα, με βάση και αυτά που είπε η Όλγα. Ναι, βεβαίως. Θα συμφωνήσω φυσικά. Είναι γνωστό ότι τα σύνορα εδώ και πολύ καιρό είναι σε μια διαδικασία αποδεφοκοποίησης, είτε προς το εσωτερικό των χωρών οι οποίες θεωρούνται χώρες προορισμού, αλλά και προς το εσωτερικό των χωρών οι οποίες είναι χώρες καταγωγής. Αυτό, ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάει πολύ πίσω, πάει τουλάχιστον μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, όταν πρωτοξεκίνησαν οι πολιτικές βίζας και οι πολιτικές με τις οποίες μεταδοπίστηκε ένα κομμάτι της ευθύνης στους αερομεταφορείς, όταν χρειαζόταν πλέον κόσμος ο οποίος ήθελε να ταξιδέψει, έπρεπε να κάνει αίτηση για βίζα, και έτσι ο κόσμος ο οποίος ήταν στη διαδικασία μετακίνησης από χώρες όπου κινδύνευε, δεν μπορούσε στην ουσία να έχει ένα νόμιμο διάβλο για να ταξιδέψει προς χώρες όπου θα μπορούσε να είναι ασφαλής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται αυτό που λέμε παράνομη μετανάστευση, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι η μετανάστευση είναι στην ουσία μετακίνηση ανθρώπων και ο χαρακτηρισμός της ως νόμιμη και παράνομη γίνεται εκ των υστέρων με βάση πολιτικές. Και αυτές οι πολιτικές βεβαίως εφαρμόζονται με τη χρήση πολλών τεχνολογικών συστημάτων, είτε αυτά μπορεί να είναι χρήσης βιομετρικών δεδομένων, είτε μέσω διασυνδεμένων με βάσεων δεδομένων κτλ. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των συνόρων και της μετανάστευσης είναι κατεξοχήν το πεδίο, ένα εργαστήριο ενός ιδιότυπου κοινωνικού πειραματισμού, όπου χρησιμοποιούνται τα πιο αφάνγκατε μέσα, τα οποία μετά, αφού σταθεροποιηθούν κοινωνικά, διοχετεύονται και στο εσωτερικό των ντόπιων συσταγωγικά πληθυσμών. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα ενδιαφέρον να έχουμε και τη ματιά μας στραμμένη όσο το δυνατόν γίνεται βέβαια, προς την υλική και την πραγματική χρήση τεχνολογιών, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να εφησυχαστούμε εμείς ως ερευνητές ή ως ακτιβίστες. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πολλές φορές το manual λειτουργίας, ας πούμε, ενός συστήματος δεν έχει ακριβώς σχέση με το πώς χρησιμοποιείται αυτό στην πραγματικότητα. Είναι γνωστό ότι το πώς λειτουργεί ένα σύστημα στην πράξη είναι πάντα το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που έχουν να κάνουν και με την τεχνική ηθική εργασία των συνοροφυλάκων, με την παρούσα κατάσταση μέσα σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα συνολικό φυλάκιο κτλ. Εγώ θα ήθελα να παραθέσω κάποια παραδείγματα από πράγματα τα οποία έχω δει τον καιρό που έκανα την έρευνά μου, μερικά χρόνια. Και θα ήθελα να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα σε σχέση με την διαπίστωση, σχέση με τον έλεγχο, ας πούμε, των διαβατηρίων και των λοιπόν εγγράφων που παρουσιάζουν διάφοροι, που δεν σπάνω, παρουσίαζαν μετανάστες όταν ήταν στη διαδικασία της πρώτης, ας πούμε, της ασύλου ή ακόμα και πριν στη διαδικασία κατά την οποία συνοριοφύλακες που δουλεύαν ήδη για τη Frontex ή για την ελληνική αστυνομία, κάναν αυτό που λέμε nationality assessment, δηλαδή κάνανε μια συνέντευξη για να διαπιστώσουν από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αυτό το άτομο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο περνάει τα σύνορα. Ήταν κοινά αποδεκτό από πολλούς ανθρώπους που δουλεύαν για τη Frontex και την ελληνική αστυνομία ότι οι αναλογικές πρακτικές, τις οποίες έπρεπε να ακολουθούν κατά το πρωτόκολλο, οι οποίες ήταν μια διαδικασία κατά την οποία, ας πούμε, παρουσιάζανε στο άτομο το οποίο συνδεξιζόταν μια σειρά από πολιτισμικά αντικείμενα, ας πούμε, από τη χώρα καταγωγής, όπως, ας πούμε, φωτογραφίες από πινακίδες, από κινητών, φωτογραφίες γνωστών πολιτικών και τραγουδιστών ή γνωστών ατόμων, υπάρχουν νομίσματα κτλ. Τα οποία χρησιμοποιούνταν για να γίνει, ας πούμε, μια πρώτη γνωμάτευση σχέση με το κατά πόσο το άτομο το οποίο έρχεται από τη χώρα στην οποία ασχίζεται από ό,τι προέρχεται. Αυτό θεωρούταν μπανάλ, θεωρούταν ότι ήταν παροχημένο από πάρα πολλούς συνοροφύλακες, οι οποίοι κάναν το πολύ απλό πράγμα. Είχαν πάντα δεδομένα στο κινητό τους και ανοίγαν επί τόπου, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ένταξης την εφαρμογή Google Maps και κοιτάγαν, ας πούμε, το μέρος από το οποίο προερχόταν το άτομο το οποίο συνεντευξιάζανε και προσπαθούσαν να μέσα στην συνέντευξη, παύλα ανάκριση, να ρωτήσουν πώς λέγεται το δίπλα βουνό, πώς λέγεται το δίπλα χωριό, πώς λέγεται το δίπλα δρόμος από εκεί που λες ότι μένεις κτλ. Αυτό, παρόλο που μπορεί έτσι συνειρμικά να ακούγεται κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό, στην ουσία δημιουργεί ένα καινούριο κριτήριο, ας πούμε, ένα καινούριο κριτήριο γνώσης, το οποίο μπορεί να είναι σε μια θέση να επηρεάσει πάρα πολύ τη μελλοντική κοινωνικότητα ενός ανθρώπου σε σχέση με το κατά πόσο είναι εξοικειωμένο με τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος παρουσιάζεται μέσα σε μια εφαρμογή όπως το Google Maps. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς πιο, όχι τόσο high-tech τεχνολογίες, αλλά πιο μικρά πράγματα, πιο καθημερινά πράγματα, είναι μέρος αυτού που λέμε τέλος πάντων τεχνολογικό απάρατο σε σχέση με τα σύνορα. Και με αυτό το μικρό, πολύ μικρό παράδειγμα, θα ήθελα να μην συνεχίσω να. Αυτή την πρώτη τοποθέτηση θα ήθελα να δοθεί χώρα και μετά ίσως επανέλθω. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, αυτό ήταν ένα ωραίο παράδειγμα. Το πώς δηλαδή είδαμε το Google Maps, που είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούμε όλη καθημερινά στη ζωή μας, πώς μπορεί μέσα σε ένα διαφορετικό context, όχι τι όταν το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα είναι και τέτοια δηλαδή, πάλι τα δεδομένα μας τα παίρνουν και τα χρησιμοποιούν, αλλά. Είναι αν το βάζεις τώρα για να πας εκδρομή στην Νότια Εύβοια, ξέρω εγώ, να βρεις το χωριό που θα πας για παραλία κτλ. Και άλλο το χρησιμοποιεί ένας συνοριοφύλακας για να ανακρίνει έναν άνθρωπο και να δει αν το τάδε χωριό ήταν εκεί ή το άλλο και να εργαλειοποιήσει, ας πούμε, την τεχνολογία για να το. Με αυτόν τον τρόπο για να αποκλείσει ανθρώπους από το να έχουν την πρόσβαση στο άσυλο που χρειάζεται ή οτιδήποτε άλλο. Μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας σε όλο αυτό. Που δεν έχει ωστόσο σχέση με τα σύνορα, αλλά με τη χρήση τέτοιων εφαρμογών. Θα με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι ακριβώς τον ερευνητικό κλάδο που αφορά αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει τέλος πάντων με το πώς ποσοτικοποιούνται τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής τέτοιων μεθόδων ελέγχου για το αν λες αλήθεια ή ψέματα. Το οποίο έχει και αυτό πάρα πολλά ερωτήματα κρύβει από πίσω, ηθικά κυρίως. Sentiment analysis. Ακριβώς. Αυτό γίνεται χρήση του στις συνεντεύξεις ασύλου σε κάποια χώρα, με ανοιχνευτές πεζέδους και τέτοια πράγματα ή όχι. Είναι, ακόμα και για αυτούς είναι του χάρη αυτό να γίνει. Δεν έχω ακριβώς την ακριβή πληροφορία, αλλά νομίζω είναι αμφιλεγόμενο. Δηλαδή κάποιες τεχνικές ανίχνευσης, μπορεί να μην είναι, ας το πούμε, έτσι, τέστα πραγματικότητας αλήθεια. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές ανίχνευσης συναισθήματος. Ναι, Βασίλη. Δεν άκουσα ακριβώς τι υπόθηκε. Νομίζω ότι δεν είμαστε σίγουροι. Εγώ και εγώ, δημιουργία μου, δεν έχω να πω κάτι στα σίγουρα, αλλά ξέρω ότι όχι τόσο πολύ σε σχέση με το sentimental analysis που συζητάμε, αλλά ξέρουμε ότι το 2016 είχαν δοθεί αρκετά ερευνητικά κονδύλια στη Γερμανία για να γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα λογισμικό αναγνώρισης προφοράς. Γιατί η προφορά και η διάλεκτος είναι άλλο ένα κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται αυτή η διακρύβωση εθνικότητας. Αυτό δεν προχώρησε βέβαια, κρίθηκε προβληματικό, όπως είναι προβληματική και η ίδια η χρήση του κριτήριου της προφοράς και διαλέκτου, γιατί αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί από πάρα πολλούς πολιτισμικούς παράγοντες και δεν θεωρείται ακριβώς ότι είναι ασφαλές, παρόλο που στην πράξη μπορεί να χρησιμοποιείται από συνοφύλακες και μάλιστα κατά κόρον και με τη γνωστή ασυδοσία που χαρακτηρίζει τις πρακτικές τους. Τέλεια. Ωραία. Θέλετε να πάμε λίγο μουσική και να επιστρέψουμε. Δευτεριά στους πρόσφυγες. Αλληλεγγύη. Χιλιάδες, χιλιάδες ψυχές, μια ιστορία. Χιλιάδες κραυγές κλείστηκαν σε νέα γκέτο μετά από την πορεία. Τα κάμπς βράζουν έξω από την πόλη. Πρόσφυγες σας κυνήγησε του ιμπεριαλισμού το δόρυ. Κακός φόρος φυτεύτηκε από το αντιπάγο κτίνο. Σε τόπους που ο μαύρος χρυσός ήταν άφθονος. Φύντρωσα πόλεμοι, εμφύλοι, οι τρομοκράτες. Το σύλλογο έπεσε στο χώμα, ο εργάτης άμαχος. Βρώμικα παιχνίδια, φάλασσο πνιγμένοι. Μεσίες σωτηρίας, μασκαρεμένη υποκρισία. Σας στέλνει βόμβες ακόμα. Το κέρδος δεν αλλάζει χρώμα. Βλέπεις το σόκ, η Ισλαμοφοβία σου τρώει το θέρμα. Το πόνο σου μοιράζουμε εμάς. Είμαστε εδώ, σώμα αλληλέγγυο. Ελπίδα, σπιτικό γέρμα από το περιθώριο. Τραγουδάμε το σκοπό που μαρτυρά τον αγώνα σου τον κρατάει. Αδερφέ μου, σου δίνω το χέρι. Κι αν ήταν να κάνω μια ευχή, θα ήταν να γίνει η ευχή μου αγώνας. Αδερφέ μου, στις προσφυγιάς σου τα μέρη. Μαζί πολεμάμε μαζί, με χέρια υψωμένα, το φόβο νικώντας. قاتل عمرم منم دستن ها زدش مردم کندن جاش منو رفت برداشت سلفاش ملت و دشت دستن هم به یه دولار و عملی چاقی بعد از این عوضی به یه سولار و عملی دولی خبری نبلی اولی نبلی یقبی فقر رو به ساتنگ و به شابتنگ به دازدی من رنگ رزا به نفینیش فیلمو تو شپیدی شو گستیو به نرپزیش نیخته تو بدی Ρίχνεσαι έτσι μάνα μου στο νερό στο κρύο. Να έχεις μες στο στόμα την ψυχή. Εμποροί πουλάνε θάνατο, ίδιοι σου πουλάν σωσίβιο. Πλαστική βαρκούλα και κλεισμό. Ποιος τρίβει τα χέρια απ' όλο αυτό. Ποιος τον κόσμο πνίγει στο νερό. Ποιος ποτίζει ψέμα το καιρό. Στρέψαμε λοιπόν μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι να δούμε λίγο στην πράξη πώς υπερασπίζονται και τα φυσικά σύνορα, τα κράτη, ας πούμε, και πώς χρησιμοποιούν τεχνολογία για να υπερασπιστούν, για να περιφρονήσουν, ας πούμε, με τη δική τους λογική τα φυσικά σύνορα. Αντώνη, έχεις δει κάποια πράγματα γύρω από τον δρόμο τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία, αν θες να ξεκινήσεις εσύ. Γεια χαρά και από μένα. Είχε αρκετό ενδιαφέρον τα πράγματα που είπαμε μέχρι στιγμής. Εγώ να κάνω μια παράκαμψη από αυτό που μου είπε ο Γρηγόρης, να πω λίγο ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη χρονική περίοδος για το ελληνικό κράτος και τη διαχείριση που κάνει στα σύνορα. Δηλαδή είναι λίγο σημαντικό να δούμε πώς εισαγάγεται ένα δόγμα αποτροπής το οποίο εμπεδώνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε δύο κρίσιμα γεγονότα. Το πρώτο ήταν ο λεγόμενος πόλεμος των σύνορων τον Μάρτιο, όπου πολλές φορές πέρα από τη χρήση της τεχνολογίας είχαμε και χρήση του στρατού και επιθέσεις σε πρόσφυγες άοπλους, πολλές φορές με δύο καταγεγραμμένους θανάτους, τους οποίους το ελληνικό κράτος αρνείται ακόμη και σήμερα, αλλά υπάρχουν ερευνητικές προσπάθειες που τεκμηριώνουν ότι οι κατηγορίες για το ελληνικό κράτος δεν είναι ανυπόστατες, αλλά έχουν μια βάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει μια μεγάλη σημασία. Το δεύτερο είναι η καταστροφή της Μόριας, η οποία εισάγει ένα νέο κύκλο στην ευρωπαϊκή κουβέντα για το προσφυγικό και εξαναγκάζει κάπως την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να φτιάξει μια καινούργια αφήγηση. Γνωρίζουν ότι ακόμη και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση βαδίζει σε πράγματα που είχαν μπει στις πολιτικές του Δουβλίνου και στις προηγούμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιούν κάποιους τρόπους και κάποιες αφηγήσεις οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν, ας το πούμε έτσι, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση ως ένα προοδευτικό μέτρο. Ένα από αυτά τα στοιχεία που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν είναι και η χρήση τεχνολογίας. Έχει μια σημασία λοιπόν ότι γίνεται ανάθεση από τη Frontex σε ερευνητικά κέντρα, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Κέντρο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ εδώ στην Ελλάδα, μαζί με άλλα πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη, στο να συντάξουν μια μελέτη πάνω στη χρήση artificial intelligence, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη φύλαξη των συνόρων. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2020 και ολοκληρώθηκε σε ένα πλαίσιο που υπάρχει καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολλές και από πολλές πηγές μάλιστα μία παρουσία της Frontex αλλά και του ελληνικού λιμενικού στις θάλασσες της Μεσογείου, οι οποίοι κυριολεκτικά απαγάγουν ανθρώπους, κάνουν παράνομες επαναπροωθήσεις και δεν ακολουθούν το τελευταίο διάστημα κανέναν από τους κανόνες που θεωρητικά θα έπρεπε να διέπουν τον έλεγχο των συνόρων. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αν δούμε, πέρα από το συνέδριο που έγινε εδώ στην Αθήνα για τα σύνορα, που υπήρχε και μια κινηματική προσπάθεια διαμαρτυρίας απέναντί τους, αλλά κάπως περιορισμένη και με αρκετή αστυνομική παρουσία, την αφήγηση που συγκρότει το Υπουργείο. Ο Μηταράκης, πριν γίνει το συνέδριο, ήταν στην Μεσογειακή Σύνοδο των Λαών της Θάλασσας, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά που έγινε στην Ισπανία, και στην οποία ουσιαστικά είπε ότι μπορούμε ακόμη και χωρίς το νέο σύμβολο για τη μετανάστευση να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εξωτερική προστασία των συνόρων, στις επιστροφές και ούτω καθεξής, ακόμη και με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Έκανα αυτή την κάπως μεγάλη παρένθεση γιατί έχουμε ένα ελληνικό παράδοξο, ας το πούμε έτσι. Έχουμε μια κυβέρνηση και μια κρατική πολιτική η οποία τεκμηριώνεται από διεθνείς οργανισμούς ότι με τεχνολογικά και στρατιωτικά μέσα παραβιάζει τα δικαιώματα των μεταναστών, των δυνητικά ετούντων ασύλων και ούτω καθεξής στη θάλασσα και στα σύνορα, και από την άλλη με καταγγελίες ακόμη και στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές, στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Και από την άλλη έχουμε κεντρικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερικά ας το πω έτσι, να επευθυμεί την ελληνική κυβέρνηση ως την ασπίδα της Ευρώπης, μια πρόσφατη δήλωση από την Ευρωπαία Επίτροπο. Οπότε αυτή τη στιγμή λοιπόν στο κομμάτι της χρήσης τεχνολογίας στα σύνορα, το report της Frontex μας λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες 7 τεχνολογίες για την διαχείριση των συνόρων. Η πρώτη είναι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος των συνόρων. Αυτό ουσιαστικά μιλάει για τη χρήση ενός ηλεκτρονικού software, ενός software τέλος πάντων, το οποίο θα επιτρέψει να υπάρχει ένα e-gate, όπου θα μπορούν να γίνεται scanning τα δεδομένα των χρυσών, ένα verification, μια βιομετρική ανάλυση των προσωπικών του στοιχείων, και με αυτόν τον τρόπο η αφήγηση λέει ότι θα βελτιωθεί η ασφάλεια των συνόρων. Μια δεύτερη τεχνολογία που εξετάζεται και τεκμηριώνεται από το report είναι το Maritime Domain Awareness, που ουσιαστικά είναι η χρήση τεχνολογίας μέσα στη θάλασσα για να μπορούσαν να ανιχνεύουν την κίνηση σχεδιών, βαρκών και ούτω καθεξής, με sensors οι οποίοι θα μπορούν να δημιουργούν ένα πλαίσιο πληροφορίας πιο άμεσο για τα λιμενικά και για τη Frontex. Ένα τρίτο, που μάλλον είναι περισσότερο ένα buzzword και όχι ας το πούμε κάτι στέρεο, είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν κάποιες πρακτικές machine learning για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία εισαγωγής στα συστήματα των δεδομένων των προσφύγων και των μεταναστών. Εδώ, εντάξει, δεν θα επεκταθώ, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια παπάτσα, αλλά θα τα πούμε. Ένα τέταρτο στοιχείο που έχει είναι πάρα πολύ δυστοπικό, είναι η δίδυμη πύργη παρακολούθησης, τα surveillance towers ουσιαστικά. Τι είναι αυτό? Είναι μια τεχνολογία η οποία μεταδίδει δεδομένα από τη μία και από την άλλη πλευρά των σύνορων. Ας πάρουμε το σύνορο του Εύρου. Από την ελληνική και την τουρκική πλευρά ορίζεται ένας χώρος, μια ακτίνα απόστασης 15 χιλιόμετρων, 20-30 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία αυτοί οι πύργοι συνομιλούν μεταξύ τους και ανταλλάζουν πληροφορίες για την κίνηση των, ας το πούμε έτσι, αυτών που αναγνωρίζονται ως ύποπτοι ακόμη και μέσα ή πριν από τα σύνορα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτοί οι πύργοι παρακολούθησης, τα surveillance towers, επιτρέπουν στην συνοριοφυλακή να βλέπει την κατάσταση για τους ανθρώπους που μπαίνουν στα σύνορα ακόμη και σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο πρακτικά είναι μια τρομερή καταπάτηση σας δικαιωμάτων. Σαν σάουρο να ακούγεται αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πρακτική καταπάτηση δικαιωμάτων και για κόσμο, για κάθε έναν που μένει σε αυτές τις περιοχές. Και είναι πραγματικά δυστοπικό. Θα κάνω λίγο skip κάποιες τεχνολογίες για να πάω σε αυτό που έχει ενδιαφέρον, που είναι τα λεγόμενα SWAS. Αυτά είναι μικρά αυτόνομα drones, ουσιαστικά συστήματα αέρος, τα οποία τα ονομάζουν, που έχουν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσουν να κάνουν object recognition, αναγνώριση αντικειμένου, να μπορέσουν να το κάνουν classification, καταχωρήσουν. Ναι, να το καταχωρήσουν κάποιον και ουσιαστικά να προτείνουν και δράσεις στο λιμενικό ή σε όποιον για την αντιμετώπιση αυτών. Συγγνώμη, Αντώνη, ανάλογα με τι να προτείνει, δηλαδή δράσεις στο λιμενικό, με τι κριτήριο? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Πρόσφατα έκανε η Deutsche Welle ένα ντοκιμαντέρ, ένα ρεπορτάζ τέλος πάντων στα σύνορα, πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες και σε αυτές τις προτάσεις, στις οποίες ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle ρωτούσε ένα συνοριοφύλακα ακριβώς αυτό το πράγμα. Πάνω σε τι, ποιος θα κρίνει ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενο κτλ. Ουσιαστικά το αντικείμενο πολλές φορές είναι αυτό που υπάρχει, το στερεότυπο ότι θα είναι το αντικείμενο. Δηλαδή, αν κάτι αναγνωριστεί ως μια μεγάλη παρέα ανδρών που κυκλοφορεί κοντά στα σύνορα ή οτιδήποτε τέτοιο, ή μια βάρκα που έχει μια περίεργη συμπεριφορά, ένα σκάφος για ψάρεμα, το πούμε έτσι, που έχει μια περίεργη συμπεριφορά ή μια συμπεριφορά που μπορεί να μοιάζει με ένα σκάφος μετακίνησης, τότε αυτό μπορεί αυτόματα από το λογισμικό να αναγνωριστεί ως κάτι που είναι τέτοιο. Ο συνοριοφύλακας λοιπόν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε αυτό το ρεπορτάζ, έλεγε ότι εμάς η μηχανή μας δίνει μόνο τις πληροφορίες. Εμείς αποφασίζουμε πώς θα δράσουμε. Και έτσι παρουσίασε, ας το πούμε έτσι, ως κάτι ουδέτερο αυτή την τεχνολογία. Νομίζω λοιπόν ότι από τη δικιά μας την πλευρά πρέπει να κάνουμε την ερώτηση που έκανες και εσύ. Αυτή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Δεν έχει να κάνει η χρήση αυτών των τεχνολογιών αστυνόμευσης και παρακολούθησης με το αν τη χρησιμοποιεί κάποιος άνθρωπος που είναι καλός ή κακός μέσα του, ή μια κυβέρνηση ή μια δομή κτλ. Κτλ. Από το σχεδιασμό τους και μόνο είναι αρνητικές τεχνολογίες. Είναι τεχνολογίες δηλαδή που εμπεριέχουν το στοιχείο της καταστολής. Να δώσω και δύο τελευταία πράγματα που νομίζω είναι σημαντικά, είναι η βάση των, σαν τεχνολογικά, στο πούμε έτσι, είναι η βάση κάποιων πραγμάτων. Το πρώτο είναι τεχνολογίες object recognition, που για μένα πιστεύω είναι οι βασικές τεχνολογίες που θα ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή να υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τεκμηριωθεί ένας τρόπος που πράγματα, εικόνες, κινήσεις που καταγράφονται να μπορούν να γίνουν, να αναγνωριστούν ως αντικείμενα και έτσι να μπουν σε ένα σύστημα ταξινόμησης. Και ένα τελευταίο είναι η χρήση γεωχωρικών δεδομένων και ανάλυση των γεωχωρικών δεδομένων, που από αυτές μου φαίνονται οι βασικές τεχνολογίες. Να πω και ένα τελευταίο πράγμα, γιατί μάλλον έχω μιλήσει πολύ. Αυτές οι τεχνολογίες είναι υψηλής έντασης, ας το πω έτσι. Είναι υψηλές τεχνολογίες. Η θεώρηση ότι οι υψηλές τεχνολογίες οδηγούν σε πιο ασφαλή σύνορα, για μένα είναι λαθασμένη. Το σύνορο είναι, ας το πούμε έτσι, αυτό που κάνουν αυτές οι υψηλές τεχνολογίες είναι ότι δημιουργούν πιο δύσκολα, δυσκολοδιάβαστα, ας το πούμε έτσι, σύνορα κτλ. Αλλά δεν μπορούν να ανακόψουν την προσφυγική κίνηση, γιατί δεν την αντιλαμβάνονται, γιατί η προσφυγική κίνηση μάλλον είναι μια, ας το πούμε έτσι, πολιτική κοινωνική ανάγκη. Και γι' αυτό έχει σημασία, αν κάτσει κάποιος και διαβάσει το report αυτό για τη Frontex που βγήκε, να δει με ποια κριτήρια στο τέλος αξιολογούνται αυτές οι τεχνολογίες. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν ότι αυτές οι τεχνολογίες αξιολογούνται με βάση την ίδια την τεχνολογία και όχι με βάση την πραγματικότητα της προσφυγικής μετανάστευσης. Ουσιαστικά λοιπόν, το πρώτο και πιο δύσκολο πράγμα για να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνολογίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το report που έχει συνταχθεί είναι τεχνολογικοί περιορισμοί, ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να μην υπάρχει ακόμη τεχνολογία, και περιορισμοί όσον αφορά το κόστος και την πιθανή εμπορική αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων. Οπότε είναι πραγματικά δυστοπικό ότι σε μια τέτοια κατάσταση αγνοούμε πλήρως την κοινωνική πραγματικότητα της μετανάστευσης και το αντιμετωπίζουμε ως κάτι, αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία και ως αντικείμενο, αλλά και ως αξιολογητή του ίδιου του πλαισίου πάνω στο οποίο καλείται να επιδράσει. Δηλαδή, κάνουμε τεχνολογία, έχουμε αυτήν και μετά φτιάχνουμε τις κοινωνικές διαδικασίες και το πώς διαχειριζόμαστε σύνορα με βάση αυτήν. Κάπως έτσι, γιατί ενσωματώνονται η υπάρχουσα κοινωνική τάξη, υπάρχουσα πολιτική, ενσωματώνονται στο σχεδιασμό της τεχνολογίας. Γι' αυτό έχει μια σημασία να μην θεωρούμε ότι είναι ουδέτερες οι τεχνολογίες, αλλά κατά δικιά μου άποψη ότι πρέπει να μπούμε στο σχεδιασμό των τεχνολογιών για να δούμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο συγκροτούνται. Εδώ ένα σχόλιο πιο που είπες για το κόστος, έχουμε ένα σχόλιο εδώ στο chat. Άκουσε τη χαλάνε λεφτά, δεν έχει πάει το βαρέλι. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι το κόστος. Άμα δούμε τα χρήματα που έχουν εξοδευτεί στην, ας το πούμε έτσι, στη διαχείριση της μετανάστευσης με τραγικά αποτελέσματα και το πόσο θα μπορούσαν, πόσα αντίστοιχα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε για μια αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων, είναι συγκλονιστικό. Τώρα τους κόψανε στα camps, και να πούμε και τα εσωτερικά σύνορα και ό,τι άλλο θέλουμε στη συνέχεια, κόψανε το allowance, την κάρτα, ας το πούμε, διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Και το πακέτο τροφής. Και το πακέτο τροφής. Ακριβώς. Τα ιδιωτικοποίησανε. Catering. Ακριβώς. Εντάξει, και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό είναι και στο κομμάτι της έρευνας. Δηλαδή, θυμάμαι μια έκθεση, νομίζω ήταν το Arming the Big Brother, το οποίο έλεγε ότι από τα ποσά που δίνονται για έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα μεγάλα τα πακέτα, FP7, τα Horizon και αυτά, ένα τεράστιο ποσοστό χρηματοδότησης πάει είτε στην πολεμική βιομηχανία, είτε στις εταιρείες παραγωγής συστημάτων συνόρων. Ένα τεράστιο, δηλαδή, έλεγε, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, αλλά ήταν κάτι του τύπου ένα 70%. Δηλαδή και όλη η υπόλοιπη έρευνα, η κοινωνική, αυτή έπαιρνε το 30%. Τρελό. Βασίλη. Να πω κι εγώ έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα που συζητάμε τώρα, ίσως και λίγο διαφορετικό, ότι είναι γνωστό το πρόβλημα ότι πολλές φορές η τεχνολογική πρόοδος ή τέλος πάντων πρόοδος, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι σε θέση να υπαγορεύσουν τον καθορισμό πολιτικής, το οποίο είναι φυσικά το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Έχουμε τέτοια παραδείγματα από παλιά, από το σχεδιασμό του SIS, του Schengen Information System και του VIS. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί είναι καιρός που τα έχω διαβάσει αυτά. Αλλά σε σχέση με τα εσωτερικά σύνορα και λίγο τα βιομετρικά δεδομένα και αυτό που είπε το πριν λίγο ο Αντώνης, εγώ έτυχε και είχα την ευκαιρία και παρακολούθησα ένα άλλο συνέδριο πριν από 3-4 χρόνια που είχε καλέσει η Frontex τη βιομηχανία, διάφορους εκπροσώπους της βιομηχανίας που δουλεύανε με βιομετρικά δεδομένα κτλ. Και κάπως κάνανε προ-COVID αυτό και κάνανε, οραματιζόντουσαν λίγο σε σχέση με τα αεροδρόμια. Και αυτό που είχα συγκρατήσει, γιατί το έχω χάσει το υλικό πλέον, είναι ότι είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι τυπικά τα σύνορα αυτό που κάνουν, τώρα είναι μια πολύ αφελής ανάγνωση, είναι ότι προσπαθούν να σταματήσουν να κάνουν όσο πιο άβολο ή όσο πιο αργό ή και να σταματήσουν τελείως αυτό που ορίζεται ως παράτη μετανάστευση και να επιταχύνουν και να κάνουν όσο γίνεται πιο ας πούμε, άνετο κτλ. Αυτό που είναι νόμιμη μετανάστευση. Σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό που τότε συζητάγανε και αυτό που θέλανε πολλοί ήταν αφενός αυτό που λένε seamless biometric recognition, δηλαδή όσο γίνεται χωρίς εμπόδια, δηλαδή βιομετρική αναγνώριση η οποία γίνεται χωρίς καν να χρειαστεί να σταματήσει το άτομο το οποίο είναι να εξακριβωθεί, δηλαδή sensors που απλά περνά στο χέρι περπατώντας και αυτόματα διαβάζει τα αποτυπώματα κτλ. Και η άλλη κατεύθυνση που θέλανε πολύ να προωθήσουν ήταν σαν μια διεύρυνση της διαδικασίας του check-in στο αεροδρόμιο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή εξακρίβωση στοιχείων κτλ. Σε μια ζώνη που να φεύγει τελείως από το αεροδρόμιο και να συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα μέσα αστικής μεταφοράς που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, σε μια διαδικασία και φυσικά να συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε μια διαδικασία σταδιακής εξακρίβωσης, η οποία θα ξεκινάει ήδη ας πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα π.χ. το αντίστοιχο θέμα από το Σύνταγμα, όταν κάποιος επιβιβάζεται στο λεωφορείο που πάει Σύνταγμα αεροδρόμιο. Θα ξεκινούσε από εκεί ένα πρώτο check-in, όχι check-in, μια πρώτη ας πούμε, διαδικασία υποβολής των στοιχείων του. Που αυτό θα ήταν ακόμα μια. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν είναι τόσο creepy όσο αυτά που ζητάμε για τον Εύρο, αλλά είναι μια διαδικασία που διαρχέει ακόμα περισσότερο αυτό που θα λέγαμε συνολικό έλεγχο, που είναι ήδη διαχειμένος παντού και είναι και ήδη ενσωματωμένος στα σώματα των μεταναστών μεταναστριών και των ταξιδιωτών. Αυτό το μικρό από μένα τώρα, σε σχέση με... Εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, άμα ας κυλήσει η κουβέντα και πάλι. Ναι. Πες όλα. Εγώ να σταθώ σε αυτό που είπε ο Βασίλη λίγο... κάπως για τα σώματα των μεταναστών και νομίζω ότι είναι πολύ ένα κλειδί σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή πώς το ίδιο το σώμα των ανθρώπων μετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο διαβατήριο. Από τα δάχτυλα, την ήριδα των ματιών, το σχήμα του προσώπου, το γενετικό υλικό, το DNA. Πώς δηλαδή το ίδιο το σώμα πλέον είναι τα νέα χαρτιά και πώς αυτό σε σχέση με το σχόλιο που έκανε και η Βίλη πριν για τα εσωτερικά σύνορα, αυτό είναι ένα καθεστώς που διαβρύνεται, δηλαδή και πάλι το σώμα των ανθρώπων, η εμφάνισή τους, αν φαίνεται το χρώμα, η φυλή τους, το φύλο τους, πόσο προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις μέσα στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή μιλώντας πλέον για μια τεχνολογία, όχι μόνο μια τεχνολογία ελέγχου που μέσα από ένα μηχάνημα αναγνωρίζει εσένα, αλλά για τις τεχνολογίες εκείνες του εαυτού, για τις τεχνολογίες της διακυβέρνησης, με μια πιο φουκοϊκή δηλαδή έννοια, που παράγουν στην πραγματικότητα διαχωρισμούς και ιεραρχήσεις, με διακρίσεις ντόπιος και ξένος, πώς ας πούμε παράγουν το αίσθημα της ανωτερότητας ή της κατωτερότητας, του ανήκειν ή του μη ανήκειν, πώς παράγουν εντοπισμούς και εκτοπισμούς. Και νομίζω ότι αν θυμηθούμε, δεν ξέρω αν το έχετε δει τώρα, ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει από τη Μυτιλίνη εκείνη την περίοδο του πολέμου των συνόρων, που είναι σε ένα λιμάνι μια βάρκα προσφύγων, είναι 30 άτομα. Ναι. Και είναι κάποιοι ντόπιοι επάνω και η μία γυναίκα από αυτές λέγεται πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, αφού δεν καταφέρατε να φτιάξετε τείχος στη θάλασσα, που υπήρχε αυτή η τρελή κουβέντα για ένα τείχος της θάλασσας, θα κάνουμε τα σώματά μας τείχος και δεν θα αφήνουμε να αποβιβάζονται πρόσφυγες. Οπότε έτσι το σώμα ως τείχος και ως διαβατήριο και όλη αυτή η σχέση, η σωματοποίηση του ελέγχου, από το racial profiling της αστυνομίας μέχρι το αν θα στραβοκοιτάξεις το γείτονά σου επειδή είναι πιο μαυριδερός, πώς όλα αυτά συναρτούν ένα συνολικό καθεστώς που το φύλο, η φυλή και τα λοιπά συγκροτούν πλέον καθοριστικά στοιχεία για την κοινωνικοποίηση των σχέσεων. Στο και ο Βασίλης για ένα σχόλιο. Ναι, είναι... Σε σχέση με τα βιομετρικά δεδομένα, εντάξει, είναι πολύ δεδομένα σε διάφορα σημεία του συνοριακού ελέγχου και της πολιτικής μετανάστευσης. Είναι γνωστό ότι σε πολύ μεγάλα camp στην Ιορδανία κάνουν τρελές business σε εταιρείες βιομετρικών δεδομένων με αναγνώριση ήρυδας κτλ. Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, επειδή φαντάζομαι το ξέρετε, υπάρχει αυτή η μεγάλη βάση δεδομένων που λέγεται Eurodat, η οποία ιδρύθηκε σε σχέση με το Δουβλίνο, τέλος πάντων, για να διακριβώνεται πού έχει κάνει αίτηση κάποιος άνθρωπος προηγουμένως κτλ. Σε σχέση με την πιο κράτος μέλος, τέλος πάντων, υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου. Μην νομίζω ότι το ξέραμε. Υπάρχει δηλαδή μια βάση που είναι όλες μέσα οι χώρες Σέγκεν. Όταν κάποιος περνάει τα σύνορα παράτυπα, τα αποτυπώματά του πέρα από την ας πούμε, ελληνική βάση δεδομένων της αστυνομίας καταγράφονται σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που λέγεται Eurotac, η οποία είναι ενεργή εδώ και πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τεχνολογίας η οποία ξέφυγε από τον αρχικό της σκοπό. Αρχικά ήταν πάρα πολύ αυστηρά για την διαχείριση του ασύλου. Πριν από περίπου 7 χρόνια πέρασε μια διεκτίβα ευρωπαϊκή, η οποία επέτρεπε τη χρήση αυτών των δεδομένων και για εγκληματολογικούς σκοπούς, για σκοπούς τους αστυνομικούς, το οποίο είναι ένα παράδειγμα του πώς τεχνολογικά συστήματα εισαγάγονται με ένα συγκεκριμένο σκοπό π.χ. Και εφόσον μετά είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, σταδιακά το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς της αστυνομίας εκεί που θεωρούταν ότι ήταν βασικό δεδομένο, βασικό στατικό του πώς θα λειτουργούσε αυτή η βάση δεδομένων, ξαφνικά γίνεται πρόβλημα. Δηλαδή, πρόβλημα για τις αρχές, ότι αφού έχουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι κάπως μεταχειλείται σε άλλα πεδία. Αυτό το οποίο, ας πούμε, είχε βγει, είναι χρόνια τώρα, ήταν περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν στην Ιταλία, οι οποίοι είχαν δακτυλοσκοπηθεί προφανώς είχαν δακτυλοσκοπηθεί στην Ιταλία προφανώς και όταν θέλανε αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν, γιατί συνήθως θέλανε να συνεχίσουν προς τον Νορβηγικό Βορρά, κάνανε, ας πούμε, καταστρέφαν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, είτε με χρήση χημικών, είτε καίγαν τα δάχτυλά τους, προκειμένου να αποφύγουν να αναγνωριστούν στο μέλλον από μέσα στο σύστημα του Δουβλίνου. Και αυτό είναι, ας πούμε, ένα πολύ έτσι, συνταρακτικό παράδειγμα του τι σημαίνει να εγγράφεται ένα σύνορο ή μια πολιτική σε ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό. Και συγγνώμη αν σκοτεινιάζω λίγο τη συζήτηση, αλλά εντάξει, για σύνορα συζητάμε. Δεν το περιμένα, δεν περιμέναμε να αναφέρεις. Η αλήθεια, ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αντώνη. Πάνω σε αυτό που είπε ο Βασίλης τώρα, αυτό το, ας το πω, σύμπτωμα, το ότι έλα μωρέ, αφού τα έχουμε τα δεδομένα, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς, έχει παρατηρηθεί, έχουν πάρθει, υποτίθεται, κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ουσιαστικές, αλλά έχουν μια ομπρέλα. Η ομπρέλα αυτή είναι το democratization, η δημοκρατικοποίηση, ας το πούμε έτσι, αυτών των τεχνολογιών. Εδώ θέλω να ξαναεπαναφέρω ένα ζήτημα, το είπαμε πριν για το ότι αν θέλουμε να παρέμβουμε στις τεχνολογίες, δεν πρέπει να παρέμβουμε στη χρήση ακριβώς, αλλά πρέπει να παρέμβουμε στο σχεδιασμό και να πούμε ότι οι δημοκρατικές τεχνολογίες δεν μπορεί να υπάρξουν αν στο σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται και οι κοινότητες των χρηστών και των ανθρώπων που θα υποφέρουν ή θα απολαύσουν αυτές τις τεχνολογίες, για να το πω χονδρικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να βάζουμε, αν πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στα σύνορα. Εγώ το είπα και πριν, πιστεύω ότι πρέπει στα σύνορα να πηγαίνουμε με όσο το δυνατόν low technology, τεχνολογία χαμηλής έντασης και πολύ πρακτική απλή τεχνολογία για διάφορους λόγους. Αλλά ας μην το αναπτύξω ιδιαίτερα εδώ. Και ένα τελευταίο, πέρα από αυτή την αφήγηση δημοκρατικοποίησης του artificial intelligence στα σύνορα και οι πρωτοβουλίες που παίρνονται κεντρικά, ας το πούμε έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, βάζουν την τεχνολογία πολύ ψηλά μαζί με δύο, ότι ικανοποιεί τέλος πάντων δύο βασικούς σκοπούς του νέου σύμφωνου, του σχεδιαζόμενου νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ο πρώτος είναι η αλυσίδα της αποτροπής, όπως το λένε, ουσιαστικά δηλαδή ότι πρέπει να δεις την προσφυγική κίνηση από όσο το δυνατόν νωρίτερα στις χώρες προέλευσης ή στις χώρες διάμεσου σταθμού ή στις χώρες transit μέχρι την τελική παρέμβαση. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα που θεωρητικά αντιμετωπίζει το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση που συζητιέται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό δίνουμε στους φυλάρχους της Λιβύης. Γι' αυτό δίνουμε στους φυλάρχους της Λιβύης τη δυνατότητα να φτιάχνουν σκλαβοπάζαρα με τους πρόσφυγες και γι' αυτό επίσης, για να δούμε και τα δικά μας, όλο και περισσότερο δημιουργούνται νέες μονάδες στα σύνορα, οι οποίες πολλές φορές, όντας εθελοντικές μονάδες, αλλά εθελοντικές μονάδες με τη δυνατότητα κατοχής οπλισμού και ελέγχου πάνω στα σώματα και τη διάβαση ανθρώπων, όπως για παράδειγμα η Εθνοφρουρά που είδαμε το ρόλο της τον Μάρτιο του 20, δημιουργεί μια πολύ έκρηθμη κατάσταση. Αυτή λοιπόν η αλυσίδα αποτροπής είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για το σύμφωνο. Και ένα δεύτερο πράγμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι θα το λύσει, θα το αντιμετωπίσει με την τεχνολογία, είναι ο νέος ρόλος που ετοιμάζει, που είναι ο Relocation Officer, ένας επίτροπος μεγάλος που θα φροντίζει το διαμοιρασμό των προσφύγων στα ευρωπαϊκά εδάφη. Προφανώς αυτή δεν είναι μια τρομερά δύσκολη δουλειά, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε και τα μεγέθη της φιλοξενίας προσφύγων, της μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος συγκριτικά με χώρες της Μέσης Ανατολής που είπε και στην αρχή η Όλγα. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα κλειδί, όντως κλειδί, το Relocation Key, που ουσιαστικά είναι ένα identifier, ένα μοναδικό αναγνωριστικό κάθε προσφυγικής μετακίνησης με πολλές πληροφορίες, με πολλά πράγματα που ακόμη δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πλήρης τεχνολογική του σύνθεση ή το τι ακριβώς θα έχει αυτό το Relocation Key. Πέρα από το να έχει τα ονόματα κάποιου, σίγουρα θα έχει βιομετρικά δεδομένα και και όλα τα άλλα δεδομένα που θα συλλέγονται, ας το πούμε έτσι, με αυτές τις τεχνολογίες στα σύνορα το επόμενο διάστημα. Οπότε είναι και αποτροπή, αλλά είναι και διαχείριση όταν οι πρόσφυγες φτάνουν εγκαθιστώντα, οι πρόσφυγες μετανάστες φτάνουν εγκαθιστώντα. Μάλιστα. Εγώ θα μείνω λίγο στην αλυσίδα αποτροπής που είπες και με έχει... Θυμάμαι βασικά πάρα πολύ έντονα μία ομιλία ή του Βορύδη ή του Γεωργιάδη στη Βουλή που έλεγαν τώρα... Θα ήθελα πολύ να θυμηθώ ποιος από τους δύο ήταν. Ο Πλεύρης έχει πει πολύ ωραία πράγματα. Και ο Πλεύρης... Όλοι έχουν όλοι μπορούν. Τα καταφέρνει μια χαρά. Που λέγανε ακριβώς αυτό, ότι εμάς στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των προσφύγων δύσκολη, ούτως ώστε να μην... Μην το σκέφτονται καν. Να μην το σκέφτονται καν οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, οι σύζυγοι, ας πούμε, να μην το σκέφτονται καν να φτάσουν στη χώρα. Και το καταφέρνουν πάρα πολύ καλά αυτό, όχι μόνο με τις νέες τεχνολογίες και μέσω των επαναπροωθήσεων, που μπαίνει κάπου εκεί και όλο το κομμάτι με τα drones από τη Frontex κτλ. Οπότε, κάπως αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου προϋπήρχε και τώρα βλέπω πώς το καταφέρνουν. Και ένα άλλο το οποίο... δεν το είχα εγώ καθόλου στο μυαλό μου, για το σώμα ως σύνορο που λέγατε, είχα την εντύπωση, είχα καταλάβει βασικά πως τα σώματα των ίδιων των προσφύγων και των προσφυγισσών χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή τους, για τον αποκλεισμό τους κτλ. Δεν είχε πάει καθόλου το μυαλό μου και μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον αυτό που είπες, Όλγα, για την γυναίκα που έδωσε το παράδειγμα με τη γυναίκα από την Μυτιλίνη, όπου το γράψανε και στα σχόλια ότι είναι ένα βίντεο που δεν ξεχνιέται, όπου πλέον ακόμα και οι συντηρητικές φωνές, φωνές από την άλλη μεριά, χρησιμοποιούν το σώμα για να δημιουργήσουν το σύνορο. Όχι μόνο γίνονται αποδέκτες του αποκλεισμού και του εγκλωβισμού, αλλά γίνονται και οι ίδιοι τείχοι. Το οποίο μου φαίνεται, και νομίζω και ο Βασίλης το αναφέρθηκε σε αυτό, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά συγκλονιστικό. Ναι, και νομίζω ότι σε σχέση με αυτό είναι πάρα πολλές οι πρακτικές, οι τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή που συγκροτούν σύνορα. Δηλαδή αυτό... το βλέμμα. Εγώ, ας πούμε, στην έρευνα που έχω κάνει, είναι πάρα πολλές φορές οι μετανάστες και οι μετανάστρες που μου λένε «μας κοιτάνε περίεργα». Θυμάμαι χαρακτικά έναν Αφγανό που κάναμε μια συνέντευξη και μου έλεγε, όταν βλέπω μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο να με πλησιάζει, τη βλέπω να σφίγγει τη τσάντα της και φοβάται ότι θα την κλέψω. Και μου λέει, τις βλέπω και πάω από την άλλη για να μην τις τρομάζω. Δηλαδή, πόσο αποδέχεσαι μια τόσο αμυδρή πράξη, το να σφίγγεις την τσάντα σου, πόσο άλλος την καταγράφει, πώς τη βιώνει, πώς είναι ένα σύνορο εν τέλει που τον αναγκάζει να περνάει από την άλλη μεριά του πεζοδρομίου και πόσο ο ίδιος αποδέχεται αυτή την κατωτερότητα. Αποδέχεται ότι είναι επικίνδυνο στο βλέμμα, την πρακτική που τον καθιστά επικίνδυνο. Πώς λοιπόν, ας πούμε, αυτή η κουβέντα για την τεχνολογία μπορεί να πάρει και πολλές άλλες μορφές. Τι είναι ο έλεγχος και τι είναι το σύνορο και πώς διαχέεται μέσα στον αστικό χώρο. Θέλετε να πει τίποτα άλλο δυσάρεστο ή να κλείσουμε κάτι ευχάριστο? Όχι όπως θέτεις, μάλλον κλείσε. Όχι, όχι. Ενώ και ο Βασίλης, άμα Βασίλη, έμαθες να προσθέσεις κάτι που είσαι και μακριά μας. Ο Βασίλης, παιδιά μας, μιλάει από την Κρύα Δανία. Από ευχάριστα, δυστυχώς, όχι. Όχι, όχι, πείτε δυσάρεστα, θα πω εγώ το ευχάριστο μετά. Όχι, τώρα θα νομίζω ότι θα έπρεπε πολύ η συζήτηση. Εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε. Να πω ένα ευχάριστο. Πες. Κάπως ευχάριστο. Τέλος πάντων, με τη χρήση τεχνολογίας. Δεν θα κλείσει κουβέντα πριν θα πω το ευχάριστο. Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο το ευχάριστο. Να πω μόνο ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν τεχνολογικά. Με το έκλεψε, δηλαδή. Αυτό θα λέει. Πες το εσύ. Άσε τους καλά. Όχι, πες το εσύ. Που χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα για τους πολιτικούς τους σκοπούς. Να τα αναφέρω, άμα θέλουν τα παιδιά που ακούνε να πάνε να τα ψάξουν, είναι το Watch the Met. Μια προσπάθεια που προσπαθεί να παρακολουθεί τι γίνεται στη Μεσόγειο. Για δυσάρεστα πράγματα προφανώς, αλλά να βοηθάει για να μην γίνουν ακόμη πιο δυσάρεστα. Και το Alan Fon, που έχει μια εντυπωσιακή ιστορία, το λιμενικό, τεκμηριωμένα πάλι αυτά τα πράγματα, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, όταν έβλεπε τηλέφωνα άγνωστα ή κάτι που να έμοιαζε ένας αριθμός από την Τουρκία, από τη Συρία, από οπουδήποτε αλλού, πολλές φορές δεν απαντούσε. Οπότε οι άνθρωποι που κατέγραψαν αυτό το πράγμα και είδαν ότι το λιμενικό δεν σηκώνει το τηλέφωνο όταν πιστεύει ότι κάποιος που τηλεφωνεί είναι πρόσφυγας, φτιάξανε το Alarm Phone, που ουσιαστικά είναι ένα κινητό που μπορούν να παίρνουν οι πρόσφυγες στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που είναι τα κεντρικά του Alarm Phone, και μετά το Alarm Phone αναλαμβάνει το ίδιο να παίρνει τηλέφωνο την εκάστοτε υπηρεσία πάνω στην οποία έχει αφηγηθεί, έχει μάθει ότι εκεί κοντά συμβαίνει κάτι. Οπότε κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό. Χρειάζεται ένας γερμανικός αριθμός για να μάθει κάποιος που πρέπει να σε διασώσει στη θάλασσα ότι δεν, να μην σε αφήσει να πεθάνεις. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι θετικό που υπάρχουν άνθρωποι που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι πλήρως χάλια αρνητικό ότι πρέπει να γίνεται μια τέτοια δουλειά. Αλλά υπάρχουν τρόποι ακόμη και εδώ πέρα να βοηθήσουμε. Ακριβώς, είναι μια αντίληψη για την τεχνολογία, ότι υπάρχει τεχνολογία η οποία, όπως είπες και εσύ, εμπεριέχει στο σχεδιασμό της την υπάρχουσα κοινωνική κατάσταση, με ό,τι θετικό και ό,τι αρνητικό σημαίνει αυτό. Και παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορούν να είτε να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προς όφελός τους, δηλαδή τις ίδιες τεχνολογίες, ας πούμε, γεωεντοπισμού που ο Google Maps χρησιμοποιεί ως συνοριοφύλακας για να κάνει αυτό που έκανε, που ψάχνει να βρει τον τόπο που είναι ο άλλος κτλ. Τις ίδιες τεχνολογίες γεωπροσδιορισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει, παραδείγματος χάρη, το Forensic Architecture, μια ομάδα στην Αγγλία, η οποία έχει ασχοληθεί με το να τεκμηριώσει τα pushbacks, κυρίως στον Εύρο. Και τις δολοφονίες στα σύνορα ακριβώς, χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα αυτό και των τεχνολογίων γεωτοπισμού και της ψυχικής αναπαράστασης και της τέτοιας, για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Οπότε έχουμε τη διαδικασία του appropriation της τεχνολογίας, δηλαδή πώς παίρνουμε μια τεχνολογία και τη χρησιμοποιούμε για ένα σκοπό θετικό. Και του counter appropriation, που είναι πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις τεχνολογίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί εναντίον μας, πώς δηλαδή τα ξεφύγουμε από αυτές. Το οποίο, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι αυτό που είπε ο Βασίλης με τους πρόσφυγες που καίνε τα δάχτυλά τους για να αλλοιώσουν τα αποτυπώματα, ώστε με το Δουβλίνο 2 να μην ξανασταλούν πίσω στην Ελλάδα ή πίσω στην Ιταλία, τις χώρες εισόδου, ας πούμε, τις οποίες ήρθαν και να προσπαθήσουν να μείνουν στη χώρα που πήγανε μετά, στη Γερμανία ή όπου αλλού. Ναι, γενικά υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο, στα ευχάριστα κι εγώ, και ερευνητικών ομάδων και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που οι Forensic Architecture, για παράδειγμα, κάνουν real-time testimony σε πρόσφυγες. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα όχι απλά να πάρουν συνεντεύξεις και να μαζέψουν data και πληροφορίες σε σχέση με τις εμπειρίες των προσφύγων κατά τη διάρκεια που κινούνταν στις συνοριακές περιοχές, αλλά μπορούν επίσης να τις χωροθετήσουν. Και αυτό καταλαβαίνετε πώς δημιουργεί έναν όγκο δεδομένων που μπορεί να, με τον οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σχετικά, ας πούμε, με τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, για παράδειγμα, στις δικές μας περιπτώσεις. Υπάρχει και το Border Violence Monitoring Network, το οποίο παρακολουθεί τέτοια περιστατικά, για παράδειγμα, που είναι δίκτυο, νομίζω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά από μένα. Για τους Forensic, πρόσφατα βγάλανε μια πολύ καλή έρευνα, αν θέλει κάποιος να τη δει. Λέγεται τα pushbacks στον ποταμό Εύρο, και το αρκετά ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι η ημερομηνία του περιστατικού που αφηγείται δεν είναι αυτή τη κυβέρνηση, αλλά είναι τη προηγούμενη. Pushbacks και αποτροπές συμβαίνουν διαχρονικά από το ελληνικό κράτος τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Και εγώ, για αν κάποιος ενδιαφέρεται πιο πολύ για αυτή την κουβέντα του πόσο κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες για τα σύνορα, αυτό το Transnational Institute στην Ολλανδία, το TNI, κάνει πολύ καλή δουλειά. Οπότε, αν κάποιος θέλει να το χαζέψει. Εγώ τα στέλνω όλα αυτά στο chat και όταν γράψουμε το άρθρο αργότερα θα τα περιέχει όλα αυτά τα link για όποιον θέλει. Γενικά, όποιος ακούει και κάνει έρευνα πάνω στο θέμα, έχουμε δώσει πολύ υλικό. Πέρα από αυτά, τεχνολογίες και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτοτελώς το γεγονός των pushbacks είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Δηλαδή ότι μπορεί, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει αυτό ο κόσμο που ακούει το πρέσβο, μπορεί να το έχει καταλάβει, αλλά καταλάβατε γενικά ότι μιλάμε ότι κατεβαίνει ο άλλο στο νησί, έχει κατέβει στη ταιριά, μπορεί να είναι εκεί δύο μέρε να προσπαθεί να εγγραφεί, α πούμε, στη διαδικασία του ασύλου και αντί να εγγραφεί να τον παίρνουν υπηρεσίε του λιμενικού να τον παίρνουν, να τον βάλουν μέσα σε ένα life raft, σε μια φουσκωτή βάρκα δηλαδή που κάνει μια διάσωση από σκάφο που βουλιάζει και να τον πετάνε στη θάλασσα. Αυτό είναι δολοφονική. Δολοφονία. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον κάνουν ρεπορτάζ για αυτό τα γερμανικά μέσα. Απίστευτο. Και τι σημαίνει αυτό για εμάς για κοινωνία, ως κοινωνία κτλ. Είναι... Δεν το συζητάμε. Ξανακλείσαμε δυσάρεστα, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι δυσάρεστο το ζήτημα. Ένα τελευταίο σχόλιο, όποιος θέλει, κάνω τελευταίο γύρο, ο Βασίλης, ας πούμε, που είναι εκεί επίσης μακριά, αν θέλει ένα τελευταίο σχόλιο να χαιρετήσει και κλείνουμε. Τελευταίο σχόλιο δεν έχω τώρα σε σχέση με αυτό που υπόθηκε τότε, σε σχέση με τα pushbacks. Πριν από το 17, νομίζω, είχε βγάλει μια ΜΚΟ που λέγεται έτοιμα, φαντάζομαι, πρέπει να υπάρχει ακόμα, είχε βγάλει μια αναφορά. Σε σχέση με τις πρώτες μέρες που είχε εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, όπου είχαμε μια άλλη, ας πούμε, πολύ αυθαίρετη πρακτική, είχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν φτάσει, νομίζω, στη Μυτιλίνη, μία μέρα πριν, ας πούμε, τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία. Οπότε, κανονικά δεν θα τους συμπεριλάμβανε, ας πούμε, το μέτρο, το relocation κτλ. Δεν προλάβανε να καταγραφούν αμέσως, γιατί εντάξει τότε ειδικά και ακόμα φαντάζομαι έτσι, αλλά ειδικά τότε από την ημερομηνία που φτάνεις μέχρι την ημερομηνία που καταγράφεσαι στο κίτι, όπως λέγεται τώρα πλέον, περνάνε κάποιες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, ενώ υπήρχε μια έντυπη αναφορά από την αστυνομία από την περιφέρεια της αστυνομίας της Λέσβου ότι φτάσανε 19 νομίζω, τα αποτυπώματα τους καταγράφηκαν στο Eurotag τις 23. Και έτσι η αίτηση ασύλου τους έπρεπε να εξεταστεί με βάση τα καινούργια τότε δεδομένα που ήταν το admissibility της αίτησής τους. Και που σήμαινε το σπάνιο ότι αυτόματα δεν θα εξεταζόταν καν, γιατί θα την εξέταζε η Τουρκία. Δεν θα εξέταζε η Τουρκία, αλλά θα ήταν η Τουρκία υπεύθυνη για την προστασία τους. Και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς ήταν πολλοί που είχαν πέσει σε αυτή τη λούπα, σε αυτό το κενό το φωνικό. Κάποιοι από αυτούς επικοινωνήσαν με ΜΚΟ και τα λοιπά, κάνανε μια προσπάθεια να την αναιρέσουν. Και η απάντηση που δεχτήκαν ήταν αυτό που κάπως έτσι στην pop κουλτούρα είναι το computer says no. Δηλαδή τους έλεγε η ελληνική αστυνομία, δεν ξέρουμε τι λέτε, τα αποτιμώματα σας μπήκαν 23 του μήνα. Αυτό λέει το σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, έγγραφο της αστυνομίας της Λέσβου που διαπίστωνε ότι είχαν μπει 19 του μήνα. Και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα όταν, ας πούμε, υπάρχει αυτή, ξέρετε, η υπερβολική, θες πάνω, η υπερβολική όταν καλά έχουν, όταν έχουν τα, ας πούμε, ψηφιακά συστήματα ή αυτοποντιμένα συστήματα, όταν έχουν αυτό που λέμε agency, όταν έχουν τη δυνατότητα να επιδράνε μέσα σε μια κοινωνική εργασία, το πόσο, ας πούμε, άκαμπτα είναι, είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν λειτουργεί υπέρ, ας πούμε, των υποκειμένων που δέχονται, ας πούμε, την καταπίεση, την καταστολή, τον περιορισμό της ελευθερίας κτλ. Αυτό, πάλι σας, πάλι προς τα δυσάρεστα, αυτό ήταν το σχόλιο μου, το σχόλιο, τέλος πάντων, μία αναφορά. Υπάρχει αυτή, σίγουρα υπάρχει, είναι από την ΜΚΟ έτοιμα, για όποιον ενδιαφέρει αυτή την υπόθεση, δεν νομίζω ότι προχώρησε. Ξέρω ότι ποτέ δεν βρήκαν το δίκαιο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνουμε με ένα τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Λεζέπλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Και να τα ξαναπούμε. Και να τα ξαναπούμε σίγουρα. Εδώ θα είμαστε όλο το χρόνο φέτος. Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 6. Εμείς οι δύο νέσεις, δεν θα θέλετε να είστε, τρομάξανε εδώ πέρα. Πες να μας πιο μαλακά. Τι είπα να τα ξαναπούμε, δεν εννοούσε την πρώτη, δεν ξέρω κανένα. Ναι, αυτή ήταν η δεύτερη Δευτέρα του μήνα. Σήμερα είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα την προηγούμενη Δευτέρα και το κάναμε, αλλά το κάναμε σήμερα και θα είμαστε την επόμενη Δευτέρα, την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου μαζί και πάλι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Οκτώβριος, μήνας γεύσεων και προσφορών. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ.